Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Nytårsfyrværkeriet, kransekagen og champagne ligger bag os, og vi er nu klar til at skyde et helt nyt børsår i gang i 2022's allerførste afsnit af Millionærklubben. Vi skal selvfølgelig snakke lidt om, hvad der venter os i det kommende år, men vi skal også lidt smutte tilbage til 2021, for vi skal nemlig se, hvem det var, der vandt konkurrencen her i Millionærklubben blandt alle vores fire forvaltere. Så det vil sige, at i løbet af de næste 55 minutter, så snakker vi med Mads Christiansen, Lars Persson, Michael Friis Jørgensen, og så selvfølgelig Daglav Svendsen, ja, som er fast inventar her om mandagen i klubben. Og nu vil jeg ikke afsløre nu, hvor du ender henne her på podiet, eller om du kommer på podiet i Millionærklubbens konkurrence for 2021. Hvor mange pladser er der på det podiet? Kun én, eller er der flere? Altså, vi er jo fire aktive forvaltere lige nu. Jeg skal huske at sige, at Tom Hovgaard ikke er med som forvalter i klubben, men vi ringer selvfølgelig stadig til ham, at han er en del af klubben. Men han har altså ikke sin egen portefølje. Så der er jer fire lav, så tre af jer kommer vel på podiet, kan man sige. Ja, det er godt. Ja. Tror du er kommet inden for skiven der? Ja, altså sidste år. Ja, det har jeg jo på fornemmelsen, ja. Og hvad er din plan for 2022? Har du nogle ambitioner om at vinde? Ja, det har jeg, men jeg har jo først og fremmest en ambition, at det, jeg gør, er så rigtigt, som mine evner kan. Og så må markedet jo ligesom forhåbentligvis komme, og jeg har haft sådan et marked, du siger, der ikke rigtig forstod mig, altså det, eller jeg forstod ikke det. Så det var ikke aktiemarkedet, det var ikke Lars Svendsen, der ikke forstod aktiemarkedet, det var aktiemarkedet, der ikke forstod Lars Svendsen. Nej, ja, og det kan vi jo tale om lidt, men altså, at den der store trend, opadgående trend, den fortsatte jo til dels, i hvert måde at sige, første halvår, så fusede den noget ud i andet halvår. Men lokomotiverne i USA fortsatte jo, og så har vi jo haft herhjemme også sådan lidt den samme, at man koncentrerer kræfterne mere og mere, og det er i min optik jo udtryk for, at markedet er ved at køre træt, at man ligesom, så siger man sig, når markedet ikke kan stige det hele, så går vi hen, og så tager vi bare dem, der i allerspidsen, og herhjemme er det A.P. Møller og Novo Nordisk, og når nogle af de allerstørste, og Novo er den største, aktier tordner frem med 70%, ikke? Altså, så vejer det jo. Det er jo det, der er pointet. Altså, at Bioporto stiger i dag 4%, eller hvad det var. Jamen, det skulle jeg til at spørge dig om. Altså, synes du, aktiemarkedet så forstår dig bedre her på årets første handelsdag, 3. januar? Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Det lad os tror lige kigge på, hvordan det åbnede derude. Ja. Vi er oppe med 0,4 eller sådan noget procent. Det er sådan set meget pænt. Asien er sådan lidt... Det ligger sådan og småsimrer lidt. Fordi der er også på et par markeder, blandt andet i Japan, er lukket. Men det er sådan set nogenlunde pænt, og så er der jo, jeg ved ikke, om det er dagens nyhed, men altså, at den der Evergrande, som folk har talt om nu snart i et halvt år. Eller er det den her kinesiske ejendomsudvikler, som har været problemer i et halvt års tid nu? Og vi har snakket om den her også, fordi at nogen kaldte det potentielt den nye Lehman Moment ude i Kina. Ja. Og hvad tænker du nu, hvor at nu er de blevet bedt om at rive 39 bygninger ned? Ja, det er jo det. Og der vil man sige, at jeg kender dem jo sådan set ikke på det plan, men det tyder jo lidt på, at når i Kina beder man ikke om noget, der fortæller man, hvad der skal ske, og så er det bare, jeg vil. Ikke? Og det tyder jo lidt på, at de er kommet i bad standing hos myndighederne, for ellers så ville du jo kunne gå ned på kommunen og give dem en god middag og handle den af. Altså, det kan de til synligheden, ikke? Så det er sådan lidt, det er jo et vift med en morgenstang om, at de er ikke, det er jo ikke, de er uønskede, men at de er ikke nyder nogen positiv beskyttelse af den enevældige stat derude. Og det vil sige, det er jo sådan set noget møg, hvis du har penge inden i aktier, eller har nogle af deres obligationer. Altså, nu ser du aktier i Evergrandes aktier, eller bare aktiemarkedet generelt? Nej, jeg tænker på Evergrandes egen, ikke? Og selvfølgelig er hele byggesektoren, hvis den største er ved at blive pulveriseret, så er det jo ikke så morsomt heller for alle de andre, der bygger, vel? Altså, det er jo en generel situation for dem. Men hvad kan vi i værste konsekvens komme til at se, hvis det går rigtig dårligt for den kinesiske ejendomssektor? Er det noget, der kan sprede sig til det bredere aktiemarked? Nej, det mener jeg ikke. Det kan påvirke dem derude et stykke tid, men et nyt bøvs nedad. Men nej, det mener jeg ikke, fordi det er en indlandsk fænomen. Ikke? Og det sjove er allerede, at de der tal, man har for... Det er jo sådan nogle makroøkonomer, der sidder og laver sådan noget. Du har bier op i jeres Berlinger-system og sådan noget. at de siger jo, at Kina i år ikke vil have højere vækst end andre lande. De er faktisk dalet ned i skjul på og ramt det der niveau, som vil blive 4-4,5% i år. Det er der sådan en ret stor enighed om, at det bliver væksten i verden, og den bliver meget ensartet landene imellem. USA kommer også til at ligge i underkanten, men faktisk er Kina vil også til at ligge. Og det er jo lidt, det vil sige, at hele den der, at Kina er væksten, og det er jo det, der så også, altså den der magtfordeling mellem lande, at de vokser og sidder og siger, I kan bare vente og se, om 15 år, så er vi større end USA og alt det der. Ja, det altså den forskydning, den kommer jo nok, fordi de er så mange, derude, de er jo fire gange så mange mennesker, men altså, at det er ikke... Det er ikke væksten i år, der kommer til at rykke på det. Det er helt sikkert noget, vi kommer til at snakke mere om. Jeg ved, at på onsdag har Bodil også besøg af to Kina-eksperter, hvor de også snakker om potentialet for kinesiske aktier i 2022. Men lad os lige... Jeg har noget boom i Green Hydrogen Systems. De stiger i dag? Ja, det er jo den her, du ved, der laver, skal prøve på at lave noget brint, ikke? Og så skulle de jo gerne finde ud af at lave... jeg ved ikke, om de har omsider fået det til at køre. De har jo været noget bagefter. Ja, de stiger 17% her til morgen. Det er jo faktisk en af de allerstørste, vi er her. Ja, det må vi så lige finde ud af, om der er noget specielt, om de er begyndt at få noget af til at fungere. De laver jo sådan set anlæg til det her, som man så kan købe, hvis man har lyst til det. Men altså, det er jo sådan set en maskine. For jeg bare ikke ligesom Vestas kan lave en vindmølle, så kan de lave det. Men altså, det er jo sådan set gammel teknologi, som får en ny... Renaissance, det er jo ligesom vindmøller, det er jo også, altså, de var jo allerede med i Cervantes bog om ham, der løb rundt og kæmpede med vindmøller nede i Spanien, ikke? Så det var jo 1300, så det, man har jo kendt vindmøller i mange år, men man har jo også kendt til at splitte vandet, det er også det, Norsk Hydro er bygget op på, ikke? Men det må vi lige finde ud af, om der er noget specielt i ham, og det har jo været en af dem, der har været nede og bide en gang, ikke? Men altså, den er jo bare... nu næsten kommet tilbage, hvor den kom fra. Ikke? Så... vil du købe den nu? Nej. Nej, det var det meget hurtige, korte svar. Ja. Lars, jeg synes også lige, vi skal snakke lidt om, hvad vi oplevede i december, og hvad du tror, vi kommer til at se her i januar. For vi havde jo lidt en sjov december på aktiemarkedet, at det meste af måneden var sådan lidt flat, der skete ikke så meget. Og så de sidste to uger fik vi faktisk den her traditionelle julespurt. Og vi så, at de amerikanske og de europæiske markeder faktisk endte op 5% for hele måneden. Ja, men... Og S&P 500 i rekord i sidste uge. Men det var jo stadigvæk, S&P var mulehårsrekord, altså sådan nogle små ting. Mm-hmm. Og det er jo det mest positive, der skete sidste år i USA, at det brede marked faktisk rykkede op, og de rykkede mere op, end Nasdaq gjorde. Men Nasdaq blev drevet, og det mener jeg også var det, der skete så må du korrigere mig, det er ikke rigtigt, i december, at det var jo igen ryk for de tunge. Det har været de store aktier, der har drevet markedet. Men det ændrer alligevel ikke, men vi fik et sindssygt godt år i det hele taget. Ja. Og nu har jeg lige taget her til morgen, hvordan at det er endt for verdens aktier i 2021. Ja, ja. De globale aktier, altså målt på MSCI World, steg 17%. Ja. S&P 500, det amerikanske store indeks, for 27%, det var det allerbedste. Ja. Og Stock 600, det europæiske, endte på 22%, og så det danske til 25% på 17%. Så altså over hele linjen nogle virkelig flotte stigninger. Ja, ja, ja. Hvad kommer vi til at se i år? Jo, ja. Er det de samme tal, vi står, når vi snakker her om et års tid? Nej, det tror jeg ikke. Jeg mener, at vi er inde i sådan lidt tømmermandsfase. Er det ikke bare dine tømmermænd fra nytår, der stadig hænger ved? Nej, det er ikke kun det. De er vel fortalt sig. Men hvad hedder det? Jeg mener, at vi ligesom får nogle af bagsiderne ved det, og nu skal der være realisme i de aktier, vi har med at gøre. Så det bliver det, du skal gå efter. Jeg gælder kun et halvt år frem, men jeg tror ikke, at mine profetiske evner rækker til. Og de er svære nok lige i forvejen, men altså, jeg tror jo, at det bliver det, som ikke skete sidste år, som burde ske, at USA på en eller anden måde kører død. Og det gælder både aktier og obligationer. Altså, det er, USA er en, hvis man var kineser, og de tilbyder stadigvæk mave, han ville jo have sagt, at USA er en papirtiger. Han ville også sagt, at corona er en papirtiger, og Google er en papirtiger, men det er jo noget oppustet stats, og det er jo sådan set det, der er pointen i det, men USA er jo en stormagt, som ligesom, tiden er ligesom løbet fra, men der ikke er nogen andre stormagter, der har lyst til at spille den store violin, og der er så Kina, og det vil vi ligesom ikke rigtig acceptere, at de også skal have en plads, der fylder noget mere, end de har gjort. jamen så bliver det jo lidt til, at der kun er ham. Og så tror man på, at det er en stormagt. Ja, det er det jo, men det er jo ligesom England. England har jo også været, de har været på vej ned ad bakke lige siden 2. verdenskrig. Ikke? De vandt krigen, og så gik de nærmest for lidt. De sted sig ned på det. Og det er lidt det USA. Ikke? Ja, vi har haft Pax Americana, USA har kunne bestemme hele verden. Og de har enormt militært og alt det der. De er underskud på alt mellem himmel og jord, og alle vil have deres dollars i et stykke tid. Og så er de pludselig, at de der dollars, de er jo verdens mest forgældede land, og de har nogle aktier, som er oppe i en blå luft. Ikke? Er det værd at købe? Nej, du er en idiot, hvis du Men nu får det. Vi jo lige om lidt regnskaberne for både fjerde kvartal og årsregnskaberne, og så ser vi jo så, om der er noget i regnskaberne til ligesom at bakke op, at vi har de her meget høje værdiansættelser. Ja, men det er jo stadigvæk sådan noget med, jamen det er jo det, når du sidder og taler om det der, altså om det er PE-kvote 40, eller det er 37, og de har, en verdensmærkelige ting, de tager med. Og de tager ikke nedskrivninger med og på Goodwill eller nogen andet, ikke? Og det er IT. IT, det er jo det, der... Altså, nu kommer der et surt opsted. Men IT er jo det mest mærkværdige... Mest får vi en advarsel. Ja, ja. Jamen, IT er jo noget af det mest mærkværdige, der findes, fordi det er jo i virkeligheden let at kopiere. Det er jo ikke medicin, der har patenter og alt muligt andet, at sige, at nu har jeg patent på semaglutid, det er jo 20-35 og sådan noget. Nej, det har det ikke. Og det vil jo sige, at det handler jo mere om at overbevise folk ude i markedet om, at det her det er hot, og så om at sætte sig på et marked. Og hvis du kan det, kan du mælke konen, men altså, europæerne vil jo ikke vidste det, og hun kæmper jo i det uendelige med dem, ikke? Kineserne vil slet ikke have dem, og så videre, ikke? Og så sidder Biden, de siger, at Biden lader som om, at han er også imod de her nye tech-giganter, så vel er han ej. Men det er amerikanerne, det er almindelige amerikanere, formentlig imod det, men det er Washington-administrationen, ikke? Fordi det er det eneste, de har, der dur. Alt det andet, ja, så har de Boeing og Walt Disney, ikke? Hurra, hurra. Det er det. Men ja. Ja, men jeg bliver sådan lige desværre at stoppe dig. Ellers spændende. Vi vender tilbage til måske også at snakke lidt om den opkommende regnskabssæson. Ja. Men nu har vi nemlig Mads Christiansen med på telefonen, som jo er en af vores porteføljeforvaltere her i klubben. Godmorgen, Mads. Godmorgen, Sara. Og godt nytår til dig. Tak. Kom du helskindet ind i 2022? Ja, det gjorde jeg den grad. Det er så dejligt at være ude af 2021 nu. At kunne se fremad, i stedet for at skulle se bagud. Jamen, du skal altså lige se lidt bagud, og det kan godt være, at du kom helskindet igennem nytåret. men din portefølje havde det jo ikke så godt. Du er faktisk endt på sidste pladsen her i klubbens konkurrence, og du tabte 19%. Så hvor mange penge endte du egentlig med at have tilbage? Jamen, så har jeg jo haft lige over 200.000 tilbage. Det kommer så efter et 2020, hvor du faktisk vandt konkurrencen med et afkast på over 260%. Så hvad er det, der er gået galt for din portefølje i 2021? Jamen, det er jo fordi, at jeg er en tema-investor og investerer i tech-virksomheder, digitalisering og innovation. Og hvis man zoomer ud og så ser tilbage, så 2020 var et år, hvor min type aktier, udover at de voksede de her cirka 50-100%, så mange af de her aktier vokser, jamen så var der også en multiple ekspansion i 2020. Det var som om, at markedet sådan fik øjnene op for, at den her type virksomheder faktisk er dem, der kommer til at være fremtidens virksomheder, og derfor så var der en multiple ekspansion. Og hvis du ser på den kurv af aktier, som jeg interesserer mig for, så er nogle enkelte oppe med 10-20%. Og ellers så er langt de fleste enten flade eller nede med op til 70% for året, der er gået. Så det har været et langt udsalg af den her type aktier. Jeg har faktisk lige lavet et tjek på din portefølje, Mads. Undskyld, jeg lige afbryder, men jeg har lige kigget på alle dine aktier, og det er virkelig over hele pladen, du er med. Altså, den, der har klaret sig allerdårligst, det er Good Food og Marley Spoon, der er nede omkring 65-66%. Og så har du sådan en som Voyager Digital, der er steget 215% og Upstart, der er op 271% i 2021. Så du har en stor spredning, som du selv siger. Ja, lige præcis. Men hvis man ser på de her virksomheder, jamen, så har de haft et år nogenlunde som forventet. Især de her... Meal Kit-aktier, de har haft nogle hårde sammenligningsgrundlag i forhold til sidste år, og haft det svært, da vi kom ind i åbningen op, og sådan nogle ting, hvor folk ikke længere skulle have Meal Kits. Så det har været svære sammenligninger i forhold til sidste år, og Ja, og så har der været al rentesnakken og inflationssnakken og sådan nogle ting. Ja, så jeg er super spændt på 2022. Hvis det går, som det har gået fra 2008 og frem til 2019, jamen, så kommer mine virksomheder nogenlunde til at give det afkast, som deres vækst ligger på. Det vil sige, at de holder den valuation, de har. Og det, der altid er så interessant, når man ser folk kigge på valuations af de her virksomheder, det er, at PE er ikke en særlig god metric, fordi de laver meget immateriel værdi, og det er traditionel regnskabspraksis ikke særlig god til at detektere. Så price sales er, eller price i forhold til bruttoindkomsten, er sådan bedre metrics at bruge til at værdisætte dem efter. Og der ligger vi sådan, der ligger vi langt nede. Der ligger vi svarende til før corona eller under coronabunden nu, så værdisætningsmæssigt. Så hvis du skal komme med sådan i brede træskolængder, hvor stort tror du, dit afkast bliver her i det nye år? Jamen, jeg håber, at det kommer til at afspejle virksomhedernes vækst. Altså, det kommer an på, og den vil ligge på et eller andet sted mellem 50% og 100% for de fleste af de virksomheder, jeg kommer til at have i porteføljen. Og så kommer det jo til at afhænge af, hvilken multiple markedet vælger at sætte på virksomhederne. Så hvis det går som i 2020, at der kommer multiple ekspansion, så bliver det virkelig godt. Og hvis det går som i 2021, at der kommer, at multiplerne bliver mindre, jamen så må vi se, hvordan det kommer til at blive. Er der nogle af dine aktier i porteføljen nu, som du har virkelig store forhåbninger til? Jeg synes, når jeg ser frem mod 2022, jeg tror, der bliver der er mulighed for at se en enorm januar-effekt nu her inden for mit segment af aktier. Så på kort sigt, der har jeg egentlig store forhåbninger til rigtig mange af dem, og det kommer jeg til at allokere min portefølje lidt efter og prøve at fange nogle af de aktier, hvor der kan være en stor januar-effekt. Og så derudover, så kan jeg rigtig godt lide, at jeg kommer til at have en del aktier, som er eksponeret imod Web 3.0, altså det man kalder kryptospacet. Det tror jeg også bliver super spændende. Og hvad vil det være for nogle aktier, hvis du lige skal sætte et par navne på her? I kryptospacet, så vil det være Bitcoin miner, og det vil være nogle af de virksomheder, som har med infrastrukturen omkring kryptovaluta, og så vil det også være handelsbørserne som Coinbase og Voyager, som vil være der. Ja, for det vil jeg egentlig også spørge dig om, Mads. Altså for et par måneder siden, der lagde du lidt om i din portefølje for at sætte sådan en slutspurt ind mod slutningen af året, hvor du gik ind i kryptofeltet, og der købte du netop Voyager Digital, Coinbase og Hive Blockchain. Og hvordan er det gået med at komme ind i det felt? Jamen det er gået dårligt. Der har været sådan et setback i krypto, og de her aktier, de følger rigtig meget krypto-spacet. Altså følger Bitcoin og Ethereum, hvor alle de andre coins også typisk følger deres kursudvikling. Og det har været under pres, og det har gjort, at de her aktier virkelig har fået en ordentlig tur tilbage. Så jeg tror, de er nede med 30%, 40%, 50%. Og det er sådan det, man skal kunne tage med, hvis man investerer i kryptoområdet, at det er enormt volatilt. Så hvis du lige skal kigge tilbage, er der så sådan en ting, du kommer ud med fra 2021, som du synes, du har lært? Jeg er begyndt at have mindre allokering, eller mindre portionsstørrelser. Altså, jeg har ærgeret mig over, at når markedet har handlet mine virksomheder så meget tilbage, at jeg ikke havde noget mere at købe for. Så jeg er begyndt at have mindre portionsstørrelser, og det vil man også kunne se i min millionærklub portefølje nu her. Udover at jeg bliver væsentligt mere kortsigtet nu her, så kan jeg godt lide den der tanke om, at hvis markedet vælger at sælge den her aktie ned, at jeg så har noget tilbage at købe for. Så hvis jeg har, så det er ikke så rart at have 20% af sin portefølje i en aktie, som markedet vælger at sende ned. Selvom man tror meget på aktien, så kan det godt være svært at finde musklerne til at købe noget mere i den. Så du spreder din risiko lidt mere. Jeg kunne fortælle om det her december-januar-effekt, fordi jeg tror virkelig, at det bliver et stort tema nu her. Kom med det, Mads. I december måned kan der tit være relativt meget skattesalg. Og nu snakker jeg lige om, at december måned har været stærk for, for aktiemarkedet generelt, og det har været et totalt blodbad i mit segment af aktier. Og det er fordi, at investorerne gerne vil tage tab hjem i de virksomheder, hvor der har været tab, for at kunne modregne det i gevinsterne i de andre. Og det har været ekstremt i år, fordi markedet har været så segmenteret, at der har været et segment af markedet, som har givet dårlig afkast hele året, mens andre segmenter har givet rigtig godt afkast. Så der har virkelig været et stort incitament for at tage tab hjem, så man kunne modregne de gevinster, man har i andre aktier. Så derfor tror jeg, der er specielt store forudsætninger for, at det her får en stor effekt. Og det vil så betyde, at udbuddet af de her virksomheder vil være mindre i januar. Der vil være færre sælgere, fordi alle har trukket deres salg frem til december. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er windows dressing. Altså, der er mange fonde, som skal ud og præsentere det, de har på deres bøger for investorerne her ved slutningen af året. Og der kan man sige, at at have de her tabende aktier, det vil man helst ikke ud og vise investorerne. Så det giver også et incitament for fondene til ligesom at sælge ud i de svagt performende aktier sidst på året, og så købe ind i de stærkt performende aktier sidst på året. Og det vil så typisk være en effekt, der vender i januar. Så jeg er super spændt på at se, om vi virkelig får stor efterspørgsel på de aktier, der er blevet slagtet i 2021 her i januar. Det holder vi i hvert fald øje med, Mads. Det lyder super spændende. Så et nyt år, hvor du vil være lidt mere kortsigtet i dine investeringer, og så have lidt mindre positioner, så du kan købe op, når de falder, hvis jeg har forstået det rigtigt. Ja. Så vil jeg bare sige tusind tak for nu. Jeg lader dig smutte, så jeg kan snakke med de andre i klubben også, og så snakkes vi ved i løbet af de næste par uger. Rigtig godt 2022 til dig. Ja, tak i lige måde. Prøv at tage alle derude. Hallo, nu har vi jo Mads igennem. Mads, han kom ind på en fjerdeplads i vores konkurrence her i klubben, og I ligger jo meget, meget forskelligt, dig og Mads. Altså, okay, du er mere traditionel, og Mads, han køber mere ind i det, han kalder Web3.0, kryptofeltet, Metaverse. Ja. Er der nogle af de ting, du synes, han har lært fra 2021, som du også har reflekteret over? Nej, men altså det der felt der, det er jo sådan noget, hvor jeg siger på den måde, det er ikke noget, jeg har forstand på, og noget af det mener er, altså krypto, altså det er min optik og verdens forståelse, det er det jo nonsens, ikke? Så derfor er det jo slet ikke noget, jeg vil bruge mine få hjerneceller på at tænke på. Det er fravalgt, altså det er, der er tilvalg, og der er fravalgt, og det er noget, det jeg fravælger, og så går jeg bare og griner lidt af det i mit stille sind, og venter på, at det hele eksploderer hænderne på dem og bliver til stjernestøv. Men hvad med det, han siger med, at han har lært, at han skal have lidt flere, som det også lyder, lidt mere kontanter, som han kan købe op af, og så være mere kortsigtet? Er det noget, som du også bruger i dine strategier? Ja, og det med at være mere kortsigtet, det er rigtigt, og det tror jeg er noget af det, man skal lære lidt, og det er jo også udtryk for, at mindre man satser på de der lange træk og håber på, at de bliver ved og ved og ved, som de har gjort med de store, Apple og alt det der, Microsoft og sådan noget, men de er jo også løbet vanvittigt op i pris. Det vil sige, hvis bliver verden forlænget med brædder, kan du være der, hvis ikke gør det, så har du et problem, men der er du så også nødsat, jeg tror det er rigtigt, at man er nødsat til at være mere kortsigtet, fordi der er så mange idéer og kampe og folk, der på den ene side og på den anden side af det der og tager fat, at hvis man ligesom sidder og venter på det store træk, som vi jo normalt gør, det er jo den måde, jeg tænker på, ikke? Så får man nærmest kun den første, og du har de der Elliott Wave, ikke? Først er unbelievable, ikke? Det er sådan, hvor man siger, nu kommer der en ny idé, så tager vi den, ikke? Så stiger den 15%, ikke? Og det er 20%, og så stiger den der og sætter en lille pause, og så skulle det store tro komme om. Men den kommer ofte ikke, fordi så ligesom, så finder de på noget nyt, så gider de ikke det, og så... Så jeg tror faktisk, det er rigtigt, at der er mange ting, der ligesom fuser ud, fordi der er for mange projekter far rundt i luften. Ja. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er jo 2022's allerførste handelsdag, og derfor også vores allerførste afsnit af Millionærklubben. Jeg har lige snakket med Mads Christiansen, som havde det dårligste år i vores konkurrence her i klubben med et afkast på -19%. Og lige om lidt snakker jeg med Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Men inden det vil jeg lige sige, at du kan jo skrive en sms her ind til os i klubben på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu, og du kan også skrive nogle kommentarer, hvis du har nogle spørgsmål til nogle af forvalterne, også Lav, som er med i studiet i dag. Men nu er det godmorgen til dig, Michael Friis. Godmorgen. Godmorgen, og godt nytår. Ja, lige måde. Du kom også helt skinnet igennem, ligesom Mads Christiansen. Det gjorde jeg, stille og roligt. Ja, du, har du tjent penge? Det lyder som om, du har flyttet til Rungsted. Nå. Nej, det skulle jeg ikke gøre. Jeg sidder med et headset på, og det er meget dårligt lyd. Men Michael, nu ved, uden at trække spænding alt for lang tid, så må jeg sige, at du kom jo ind på en flot tredjeplads i konkurrencen her for 2021 med et afkast på minus 6%. Så hvor mange penge endte du med at have på din millionærklubben portefølje? Åh, jeg tror, jeg endte på 235.000. Men de stjæler jo lidt, da jeg fik en stor dividende på, på Columbus. Så det er nok derfor, at afkastet ikke ser helt ud, ligesom det er inde på. Så, ja, så det skal vi lige huske at sige, det, at... 240.000. Altså, ja, det er jo fordi, at de tilbageholdt, da jeg fik stor dividendebetaling på Columbus, der tilbageholdt skattevæsenet lige 30% af det. Så, ja, det bliver jo ikke indregnet i vores portefølje her. Omkostninger og dividender. Eller ikke. Men der er alligevel et stykke fra dine, hvad der står på skærmen, minus 6%, til de to andre, der kom ind foran dig. Så hvad, er der noget, du gerne vil have lavet anderledes i 2021 for at tjene nogle flere penge? Ja, det vil jeg altid gerne. jeg kunne have fastholdt lidt min strategi, jeg gik ind på året på. Altså, forskellen for mig og Mads Christensen, det var nok, at jeg startede over sådan lidt i et value, hvilket jo ikke er et sted, jeg er særlig god til at ligge. Men jeg startede over lidt ind i en value-tankegang, ud fra betragtning af, at det nok var det, der kørte i starten over sådan lidt en kortsigtet spekulation. Ikke? Men altså, for tidligt rykkede jeg jo lidt ind i vækstsegmentet igen, ind i teknologisegmentet. Ikke? Det kunne jeg jo have ladt være med. men det er der, jeg ser mulighederne. Og vi har jo set nogle store korrektioner der, så nogle af dem har jeg jo kunne komme lidt sent ind i, og så nogle har jeg jo, og dermed, nu må vi se, om vi fanger dem nede, men de er i hvert fald blevet bedre prissat. Det var lidt det, der var mit problem gående ind i året. Mig, det jeg kiggede ind i, og det jeg godt kan lide at investere i, det var simpelthen blevet for dyrt i 2020. Og hvad var det for nogle aktier specifikt, Mika, hvis vi lige skal have nogle navne på her? Jamen, jeg vil mere se, det var mere den her tematiske tilgang. Altså, du ved, både den grønne energi, du ved, al teknologi, al software, altså services osv., nogle steder, jeg godt kan lide at investere. Kunne jeg jo godt se på en eller anden måde, fået lidt for meget medvind, og jeg tænkte, at nu skulle det være value, men altså omkring foråret, sommeren, der skiftede jeg jo tilbage igen i det, jeg godt kan lide at investere i, og det var jo en postgang for tidligere, har jo været rigtig hårdt. Så der har jo været et blodbad i nogle af de her aktier, ikke? Så du ved, forskellen på mit og Masses afkast er nok egentlig mere, at jeg startede over som value. det er et, og dermed kunne jeg jo tegne det en lille smule bedre efter blodbadet, og to, at jeg fandt en enkelt aktie, som næsten dobblede, ikke, en rimelig position i den på grund af et opkøb. Og hvad var det for en? Hvad var det for en, Michael? Ja, det var Blue Prism. Ja. Næsten dobbelt 60, ja. Hvis jeg havde holdt den, jeg havde ikke tid til at vente på de her englænder. De har jo sådan 3-6 måneder outpost der. Jamen, hvad ville jeg gerne have gjort andet? Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at det, der har kostet mig en negativ afkast, eller du ved, ja, negativ, det er jo Alibaba, som jeg købte der i foråret, ikke? Altså, du ved, og var hele tiden... lå hele tiden på, at korrektionen var alt for voldsom inden i forhold til den nyhedsstrøm, der var, og den nyhedsstrøm fortsatte bare med at være negativ, ikke? Og dermed, ikke, var jeg hele tiden bagefter kurven. Det er jo det andet store problem i min portefølje i år, primært den aktie. Ja, altså, og nu er vi lige nede og kigge også, Michael, og Alibaba er jo endt med et tab på 50% for 2021. Er det en aktie, du vil blive i her i det nye år? Ja. Jeg fastholder den portefølje, som jeg sluttede året af med at gå ind i. Jamen, det er det, men jeg prøver ikke at forgøjle nogen, at der er en eller anden potentielt snarlig vending tilbage. Nu kan vi tage det, når vi diskuterer Kina på onsdag. Men Kina er jo et sted, hvor de kommende, det vil sige, resultaterne den kommende tid bliver jo relativt begrænset på grund af den økonomiske vækst. Og jeg har ikke nogen forhåbninger om, at de snart holder op med at slå deres selskaber oven i hovedet. Det viser Evergrande jo her til morgenstunden. Men jeg tror alligevel, med den prissætning i forhold til hvad jeg tror, de vil levere i vækst i 2022, der, så er det en aktie, jeg godt kan holde på den lange bane. Men det er et smertes. Altså, man skal virkelig være overbevist. Man skal ikke købe den, fordi man har set på grafen, at den er 50% bedre, eller fordi man har hørt, at det er Kina. Man skal ligesom forstå den, fordi det er en, der på trods af en stor korrektion, jamen, altså, der er ikke nogen, der ved, hvornår bunden er. Men det er jo et af de her steder, hvor vi skal sige, value inden for et vækstsegment, og value på grund af den her kæmpe risici, der ligger i tingene, som jeg mener er overgjort, men det er absolut ikke noget nemt sted at blive. Men ja, jeg bliver der. Du er en standhaftig mand, Michael, men er der nogen ændringer, du har tænkt dig at lave i det nye år? Nej, jeg fortsætter faktisk ind. Altså, jeg lavede jo nogle ændringer her sidste år, hvor jeg købte mig ind i vækst, højvækstsegmentet, højprissatssegmentet, nye selskaber, nye spændende selskaber, du ved, ikke profitable selskaber, som der var blodbad i. Og hvad var det for nogen? I år. Det er blandt andet C3 AI, jeg har købt. Det er blandt andet Berkshire Grey og Benson Hill. Og altså, jeg køber nok ind i året på, at det er jo modsat lav, altså du ved, tankegang. Jeg tror jo, at ja, vi får høj inflation, men den her rentefrygt, altså prisen på penge, tror jeg kommer til at drosle ned herfra. Altså det er jo det, der virkelig har ramt slutningen på året. Jeg tror ikke, vi får alle de her tre rentestigninger, som vi gør. Vi får en rimelig høj inflation, vi får ikke tre rentestigninger, fordi rentestigninger kan ikke rigtig påvirke den inflation. Så nu tror jeg sådan set, at markedet er kommet for langt foran der, er de det, jamen, så vil det jo passe lidt ind i det her segment. Så tror jeg også lidt på, at januar var lige nogle af dem her, som det som Mads han snakkede om, nogle af de hårdt ramte aktier der. Så det er lidt min tese. Og så tror jeg faktisk, at du ved, at nu skal vi snart tilbage til hvad vi så i de sidste 10-15 år. Altså relativt moderat vækst. Nej, den bliver høj i år, men vi skal vende os til, at den efterhånden kommer ned. Altså, ved, der er ikke rigtig noget, der kan drive verdensvæksten voldsomt. Inflationen kommer til at ligge på et lidt højere niveau, men det gør renter ikke. Så er vi sådan set lidt tilbage i det vil sige, hvad investment-tesen har været de sidste 10-15 år, og der er det jo netop det her højvækst, man skal ligge i. Ikke? Om vi ligefrem kan få en multiple ekspansion, det ved jeg ikke, men i år, men jeg tror ikke, vi skal mere ned med multiplen. Ikke? Så der ligger jeg jo meget nu her. Og Michael, Lauve har lidt input til dig. Måske lidt godt råd, eller? Nej, jeg vil bare spørge dig. Du har ikke ret meget herhjemme i fædrelandet, og jeg tror jo også på, at Danmark vil underperforme, men kan du ikke finde noget herhjemme i Danmark? Jo, det kan jeg godt. Det er sådan lidt langt væk, det du har. Ja, det er det, og det er da måske mit største problem, fordi hvis min tese holder her, så bliver dollaren altså svækket næste år. Så jeg får lidt modvind på valutasiden, hvis vi ikke får de her rentestigninger. Det er der jo ingen tvivl om med samtidig. Jo, det kunne jeg egentlig godt, men du ved, når jeg skal prøve at sidde og kigge på mine afkastforventninger, og de der temaer, jeg gerne vil investere ind i, jamen så passer det bare bedre ud i verden. Jeg tror jo også, at mine tre top aktier, altså tre aktier, jeg troede på i 2021. Der valgte jeg jo tre danske i den der artikel, jeg udkom med. Så den kan man jo læse inde på Euroinvestor. Så jeg kan sagtens finde, jeg kan måske ikke finde de samme afkastforventninger. Men altså, jeg er jo op til, eller du ved, jeg har valgt at ligesom sige, jeg tror jo, at noget af den strategi, som kan slå markedet, det er jo det at ligge sig et sted, hvor du ligesom siger, at markedet ikke nødvendigvis skal flytte sig hen, altså de store investorer, det er jo de her højvolatile, altså nogle meget, meget store udsving. Det er der ikke også mange, der ønsker i, der ligger i, og du kan sige, det er jo høj innovation, høj vækst osv., men også høj volatilitet. Og det er svært for de store markedsdeltagere at ligge der og have den her, fordi de skal jo sørge for at have så lave udsving i deres portefølje som overhovedet muligt i forhold til afkast. Så det er jo en af de her ting, jeg tror, man kan slå markedet på. Så tror jeg jo, nogle af de der, altså hvis man ligesom kan se på min portefølje, jamen den her cloud-ekspansion, og det her lav er så uenig inden for IT, men jeg mener jo faktisk, det er den stærkeste af alle trends. Det accelererer bare vores digitalisering. Så ligger jeg lidt i fødevare med Benson Hill, den her grønne omstilling hertil, tror jeg også bliver et stærkt tema. Så ligger jeg lidt i supply chain med Berkshire Grey. Så ligger jeg med Plantronics, som er den her, du vil sige, hybrid arbejdsplads der, som er blevet ramt af chipmangel. Altså, du ved, det er jo også en af mine underperformer i år, og det var det samme med GN, det var derfor, jeg foreslog GN. Altså, kommer vi igennem det her i år? Men igen, det er en højrisikoportefølje. jeg er meget afhængig af, at jeg får ret i, at renten ikke skal. Men det er spændende, det Michael. Det bliver meget spændende, om du får ret i renten, og om du også kan outperforme markedet det her næste år, der kommer det kommende år, og om du kommer længere op i konkurrencen i 2022. Men jeg bliver nødt til at sige farvel til dig nu, fordi jeg skal også nå at snakke lidt med Lau om hans portefølje, wow, og ikke mindst Lars Persson om sin portefølje også. Så tusind tak, Michael, og held og lykke i konkurrencen i 2022. God dag. Ja. Ja, det var så Michael Friis Jørgensen, som kom ind på en tredje plads i konkurrencen. Og jeg har lige fået et spørgsmål på sms'en om Tove Hovgaard, om han er gået konkurs eller ikke vil være 2021 resultat bekendt. Men det er altså ikke nogen af delene. Det er bare fordi, at Tom Hovgaard nu er en del af Millionærklubben, men uden portefølje. Så vi har ham stadig igennem nogle gange, men vi følger altså ikke hans investeringer på samme måde, som vi har gjort før. Og så var der også lige et spørgsmål til dig, Lav, som jeg synes er et godt afsæt til, at vi skal snakke om din placering i konkurrencen i 2021. Det handler nemlig om ThyssenKrupp. Ja. Ja, og nu så jeg lige, mens vi stod og snakkede, at du lavede noget på skærmen med ThyssenKrupp. Ja, der er en, der spørger, du har ThyssenKrupp i din portefølje. Ja. Er du tilfreds med, hvorledes den har performet i 2021, og hvordan ser du den i 2022? Ja, jeg har faktisk, mens vi stod her, lige solgt den, men det er ikke, fordi jeg er utilfreds med, men det er, fordi jeg skulle skaffe 20.000 kroner, som er min avance. Jeg tror, jeg tjente alt efter, det var for et tidspunkt lige præcis, bliver på 20.500 kroner har jeg tjent, eller sådan noget, det er 8%. Men hvad hedder det, jeg skal jo skaffe de 20.000 kroner, jeg havde kun 2.500 kroner, så jeg måtte skaffe nogle penge, og der, som jeg siger, hvad for nogle, så skal du tage det barn, som du synes har på kort sigt mindst potentiale, og det er så ThyssenKrupp. Men efter, ja, vi har prøvet at sælge i fredags, men så viste det sig, at de lukkede børsen klokken 1, tror jeg, der var der nede i Tyskland. Det vidste jeg ikke, fordi Saxo-systemet, det handler jo inden man nærmest havde trykket på knappen, så ja, det er ikke, hvad der sker, men der skete ingenting. Og så var det, fordi de har lukket børsen. Men nu er jeg altså solgt, og det er ikke, fordi jeg er sur på den, men, og jeg har forholdsvis mange af dem hjemme i skuffen derhjemme, men, og jeg kommer også tilbage til den her, tror jeg. Men jeg er ikke utilfreds med det, men det er jo en, hvad kan du kalde det for, en turnaround-rekonstruktion, hvor de har fået en dame som chef, efter jeg ved ikke, alverdens kloge overdirektør og generaldirektør, alt muligt andet, har drevet det i årvis, og det er stort set kun gået ned ad bak. Så er hun kommet i toppen og tager fat og rydder op i noget. Det er også derfor, at F.L. Schmidt skal købe TK, ThyssenKrupp Mining. Og alle ting er de faktisk også, og det var egentlig derfor, jeg købte den i december, de er også på vej med at sætte et datterselskab på børsen, som hedder et eller andet langt, som laver det samme som, altså ikke det samme, men på en anden måde, brint, hvad hedder det, som man kan bruge til metanol, og hvad man skal lave, og så alt det her grønne hejs. Men og det er de markant dygtige til, og måske også væsentligt dygtigere end green hydrogen system. Det er noget andet. Men det er, nej, det går den rigtige vej, men det går bare temmelig langsomt, og så har de jo et kæmpe slæbeproblem, og det kan vel være i virkeligheden, det bliver løst, inden man ser sig om. Det er jo, at i Tyskland har selskaberne tilsagnspensioner, at de lover deres medarbejdere, at de får en pension. Og det har jo så bare været, fordi renten er gået nærmest ned i nul. Så har de jo skulle skubbe vanvittige beløb ind for, ligesom, altså skal der flere penge. Så de har lovet pensionerne et bestemt beløb, ja, ikke bare de deres medarbejdere, ja. Ja. Og det har jo så også været, det var sådan en model, der stammer fra Bismarcks tid. Men det har jo gjort, at også at selskaberne har haft lettere ved at holde på folk, fordi hvis du trådte ud, så fik du ikke råb og stå med, vel? Så derfor har det jo hjulpet på stabiliteten i det tyske samfund, alt det der, men så dem, der sagde, at Bismarck var en ond mand, det var han nok, måske også på Danmark, men han var meget snedig på mange måder dernede. Han handlede den af, og det var en af de ting, der stammer på hans tid. Men hvis renten stiger, så vil deres forpligtelse jo lige pludselig blive reduceret voldsomt. Og det er jo det er virkelig en tung sten i deres sæk. Det kan jeg godt love dig. Så der kan være lidt lysere tider end ja, på den pension. Ja, og det gælder jo enormt masse selskaber. Også en som Siemens har jo det samme, og Daimler. Altså alle de der har haft mange ansatte i almindelig produktion, de har nogle gevaldige forpligtelser på det der. Og det kan jo altså lige pludselig blive løst ved hjælp af, at renten begynder at køre opad. Og det er jo så en positiv faktor. Så nej, jeg er ikke utilfreds med det, men det går lidt langsomt. Altså for eksempel stålværket har de jo sagt, de ville indgå i en eller anden form for samarbejde, eller frasælte, og det har de så heldigvis holdt på, fordi der var en bakkenhunter derude, og så sådan en røver derude for at snuppe det, men der sagde hun, nej tak, hun er snedig kone. Og de har solgt, de har jo solgt elevatordelen og fået 15 milliarder euro for, og det er jo derfor, at de har faktisk penge i banken nu, men har så også de der pensioner. Så nej, du, jeg er stor optimist. Jeg tror, at det bliver en af de bedste aktier. Jeg regner, man skal i 20. Men du den har koster, hvad, koster 9,8. Det er faktisk også en af dine bedre aktier for 2021. Ja, den er steget ca. 20% for hele året. Og så nu vil jeg gerne lige vende tilbage til din placering af konkurrencen, Lars. For nu kommer du så smukt ind her på en anden plads. Ja. Tillykke med det. Ja, smukt. Din slutsendo, den alder på ca. 271.000, og det er så med en afkast på 7% i år. Ja, 8. 8? Ja. Oh, okay. Ja, så er vi på 8. Ja, det må ikke. Men hvis jeg må være lidt fræk, så vil jeg sige, at jeg havde jo tjent flere penge ved bare at smide pengene ind i en global aktiefond, der er steget 18%. Så hvad får man ud af som dig ved at være stockpicker? Fun to play, but hard to win. Men det er jo, men jamen, altså, det der er jo problemet, det der med, at min marked forstår mig ikke. Altså, jeg har jo siddet og ventet på, at det her tank, som en har skrevet et sted, at tankmarkedets opsving har været rundt om hjørnet i et år, eller mere end et år. Men, og det er jo ikke indtrådt endnu, men det er jo det, der lige pludselig, så jeg har en hel masse aktier, som skulle kunne stige vildt og voldsomt. Jeg har jo en kursliste inde i mit hoved, ikke? Og der står der jo, at avance gas skal koste 55-60 for eksempel, ikke? Som i virkeligheden er lavt, men altså forsigtigt gæt. Og Bavarian skal op i 500, og så ved den koste 272. Og det er jo sådan min, det jeg går efter, BP koster 330, i mit hoved, der skal den koste 450. Ikke? Så hvad hedder det, Norden koster 168, jeg estimerer, den skal koste 300. Og drikkerværket koster 55, i mit hoved skulle den koste 90. Til 100. EDF koster 10,5 i mit hoved, skulle den koste over 20. Frontfidusen koster 66 i mit hoved, der skulle den aktie jo koste... Frontfidusen er frontline. Ja, vi kalder den frontfidus lige ved aftenen. Den koste 66, den skulle jo koste over 100. Ikke? Og så har vi Gomspace, han er svært at svare på, men han koster 10. Og det er en aktie, som bliver helt fantastisk. Tænk, hvis Musk en dag får solgt nogle af sine Tesla-aktier og finder ud af, at han vil købe den i stedet for. Det er jo så et gæt, jo. Men det er en af dem. Og så har vi Torm 52, han skal jo koste 85. Og vi har Sealand, han koster 143 i mit hoved, skal den op i 250. Det er jo det, jeg skyder efter. Det er jo min nutidsværdi, og det er det, jeg går efter. Men det er som om, at aktiemarkedet igen ikke forstår dig. Ja, rigtigt. Og det er jo mit, vædemål. Altså, hvis man skal være investor, så kan man jo enten gøre, som du siger, du gør, at gå ind i indekset og ligge der, og så sidde og hygge mig. Jeg venter på, at tidevandet går op og ned, og så håber vi på godt. Og så længe der er flere, der gør det, så er alt godt. Og så sidder jeg og siger, jeg behøver ikke tænke. Jeg kan bare følge med strømmen, ikke? Det er jo ligesom admiralens vise, ikke? De tanker, der tænkte om mig mere end nok. Men på den onde dag, på den gode dag og på den onde dag, så er det jo, at det, jeg har, kan performe vildt og godt. Og jeg har den risiko, som jeg vil have. Jeg har ikke den risiko, som andre har defineret mig til at have. At jeg skal eje, at 8% af mine aktier skal være Apple-aktier, og hvad det er for noget. Det er jo sådan set det, jeg gør. Og derfor er det, at mit afkast er varierer meget fra år til år, og folk spørger, hvad med dit, og hvad man siger, at de interesserer mig ikke så meget. Det, når jeg ligger i min grav, eller lige før, lukker øjnene, jeg bliver nødt til lige at kunne være med, ikke? Ringer du så, lige herinde, ikke? Så kan de komme med det, og skattevæsenet kan sidde og knuppe sig i hænderne, fordi nu skal de jo have 15% af hele lortet, ikke? Der er det jo, at jeg vil måle mit afkast, og ikke... Altså, alt det her er jo sådan set lidt... det er jo mellemstationer. Altså, det er jo lige, hvem vandt først halvår? Ja, det er jo lige meget. Hvem vandt, når kampen var forbi? Men nu har du ikke vundet i år, eller i 2021 i hvert fald. Hvad vil du gøre for at komme på sejrspladsen i 2022? Jamen, det er jo så der, hvor skal der gå i panik i dig, fordi du er bagefter og siger, nu skal jeg bare være... tage ekstasi og blive vild i øjnene og fare som vanvittig afsted og sige, nej, jeg mener, at så må du også gerne ringe herind, hvis du gør det. Men jeg har jo en ting imod mig, og det er jo også, jeg ved ikke, om man skal altid kunne forklare, hvorfor det ikke går, som man har forestillet sig, men jeg, altså den måde, jeg tænker på, når jeg sidder og siger alle de der tal for, hvad jeg mener, aktierne er værd, ikke? Altså min egen kursliste af nutidsværdien, så kan du sige, jamen det kræver jo tid. nytter jo ikke noget, hvis alle andre mennesker siger, at ja, det er fint, ikke? Men bondmarkedet, det får et blop op, og så fiser det ud, og så bliver det aldrig mere. Så. Men lige pludselig kommer de jo alle sammen farende, fordi så vil de have den der vare. Ikke? Og det vil de formentlig også gøre med ham kraftværkene i Frankrig, Elektricité de France, ikke? Og så videre. Men, Og alt det der, altså udbumpede ting, og det er jo sådan set det, for jeg køber jo helst billigt og vil sælge dyrt. Jeg køber ikke noget, som er tortnet om. Det er lidt ligesom Warren Buffett også havde sin strategi. Ja, ja, rigtigt. Det er jo sådan set, ja, Buffett, ja, vi er nogenlunde på bølgelængde. Men det er jo den, jamen, det er jo fundamental tankegang, det der, ikke? Og så er det jo også at vurdere, hvilken risiko, men nogle gange tager det jo tid inden, at noget ruller. Jeg kan fortælle, nu har du et år igen, Lav, ja, ja, til at se. Ja, jeg kommer med at finde på forklaringen, hvorfor er det heller ikke lykkedes i år. Men nu skal vi ja, faktisk videre, ja, til, han gjorde det godt, til konkurrencens vinder. Det er dig, Lars Persson. Godmorgen og tillykke. Jo tak, godmorgen. Du ender simpelthen med et afkast på 22% i 2021, og dermed er din slutsaldo på 388.835.000, og dermed også vinder i Millionærklubbens konkurrence. Hvad var din vinderstrategi for det år? Jamen det er jo, som det altid har været, lede efter købsignalerne i markedet, altså sætte systemerne til at komme frem med aktierne, og ikke tænke på, om det er det ene eller det andet, om det er tankskibe eller spilaktier eller et eller andet. Så man skal jo se der, hvor købsignalerne er, og så løbe med det så længe. Altså mit problem har været, som der har været også nogle af de andre år, det er sådan egentlig at skifte dem af i tide. Man kommer jo til at holde af dem. Selv sådan en som Leo Vegas, som jeg købte, jeg havde egentlig sådan nogle spilaktier, men jeg fik ikke skibet den hurtigt nok af, så den der blev spist lidt af mit overskud. Men jamen, altså Byggemax og Rockwool, som jeg har måttet sælge, dem der følger vores portefølje inde på Saxo Bank-siden, hvor de kan se det, dem har jeg måtte jo sælge på grund af, et, de udgjorde lige pludselig alt for meget i min portefølje, så det, jeg var afhængig af, at de svingede, eller hvis de nu gik den forkerte vej i forhold til markedet, så fik jeg ikke afkastet. Så de har jo løbet rigtig godt hjem. Sådan ligesom Byggemax har jo over 100% på, eller tæt på 100, og det samme var det også med Rockwool. Så nu er jeg handlet mig ned, sådan så mine positioner udgør omkring 10% af alle sammen, og så har jeg omkring 28.000 kontant stående til at skulle ud og lege med her fra starten af året. Ikke? Den eneste, der sådan er lidt mere værd end det. Det er NKT, der også udgør så vægtningen i min portefølje. Så det er jo mere at rebalancere sig. Det er jo en konkurrence. Og vi har jo allerede glemt, at jeg har vundet, for vi er jo i gang med en ny konkurrence. Så sådan er det lidt. Altså, så man skal jo finde vinderne. Og det lagde jeg egentlig systemet om. Så hvem er de nye vinder for 2022 for dig? Jamen, altså, jeg gav et godt bud på Euroinvestors hjemmeside. Det var jo GN Store Nord, det var Midtzona, og det var RTX. RTX er så stukket lidt af, også en af de lidt mindre aktier, men det bliver igen noget blandet, jeg laver en portefølje med. Det bliver ikke sådan tema ligesom Mads eller ligesom Lav, hvor vi er sådan meget over i shipping. Det bliver sådan en blandet portefølje, hvor vi forsøger at finde nogen, der løber stærkt. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få sparket mine børn ud, hvor jeg lige vil sige, altså mine vinderaktier lidt hurtigere, når de begynder at gå den modsatte vej. Men det er jo nogle gange, et godt eksempel er jo sidste år, havde jeg Boliden, som jeg startede med i årets løb, og den gav ikke rigtig noget afkast hen over sommeren, og så smed jeg den ud, og så mens jeg kiggede den anden vej, så begyndte den faktisk at stige, så genkøbte jeg den, og nu har den igen ikke givet mig noget afkast. Og så spørgsmålet er, skal jeg være tro mod aktien, fordi den stadigvæk er i købsignalet, eller skal jeg tro, at der er en anden aktie, der kan løbe hurtigere? Jeg er lidt tro mod Boliden i øjeblikket, og dem, der så har fulgt med os inde på siden der, de kan jo se, at jeg har købt to nye aktier til porteføljen. Den ene er Trelleborg, det er en aktie, som ikke rigtig har klaret sig så godt de sidste par år, men der er ved at ske nogle ting, og de er ved at komme i omdrejninger. Og så har jeg jo mange gange sagt i Millionærklubben, at en af de aktier, jeg rigtig gerne ville købe, det var Alcabello eller ALK. Og det har jeg jo endelig fået gjort, fordi nu tænker jeg, nu må du ligesom også stå ved det. Du har kontanter, aktien er i optrend, køb den nu. Den har så ikke givet mig noget afkast, men altså, den har jo alle tingene, og så kan det godt være, at den ikke er banket tilbage, ligesom Zealand Pharma, men ja, den har bare er et rigtig godt sted, og de kommende år ser det ud til, at der kommer virkelig gang i omsætningen. Jeg kigger også fundamentalt på tingene, men jeg lader teknikken ligesom lede mig, og jeg beholder, det er de nye aktier, jeg er gået ind i. Har du nogen fortrydelser for det forgangne år? Der er der mange. Altså, vi holder det lige til Millionærklubben, ikke? Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt, det skal jeg nok gøre. Altså, der er selvfølgelig Boliden til at starte med, men også, at jeg ikke, hvad hedder det nu, der var det også lige så at kigge på min portefølje. Din olie. Ja, min olie, ja, det er, tak for det, Lav. Godt at putte lidt salt i sår. Ja, min Maha Energy, de blev jo aldrig den vinderaktie. De var oppe, og så faldt de tilbage, og nu er de endda kommet ud og fortalt, at de kan ikke trække så meget op af jorden, hvilket også gav dem et gok i nøden. Og min guld, jeg købte også noget guld, det var heller ikke nogen højder, så ja, vi kan også godt, undskyld mig udtrykket, tisse ved siden af potten, selvom vi bruger teknikken. Kahoot. Ja, det var med vilje. No. Kahoot var med vilje, fordi jeg sagde til mig selv, prøv at høre, Kahoot, jeg tror ikke på casen. Nå, jeg tror ikke på casen, sagde jeg. Men lad os, det kan jo godt være, at jeg tager fejl, og der var en opadgående trend i Kahoot, så jeg købte med på Kahoot. Den måtte jeg så sælge med x antal tab i procent, så jeg har jo haft nogle tabere ind imellem, så havde jeg ikke haft dem, så havde jeg måske fundet nogle andre og tabt nogle penge på. Du skal være lojal mod signalerne, Persson. Ja, det er jo det. Og det er det, der er nogle gange, når man bliver forelsket, og hvis der så kommer et falsk signal, så ved man jo godt, at en gang imellem, så kommer der jo lidt uro på bagsmækken, og så kan det jo godt være, at man holder det lidt for længe. Så ja, men Persson, er der noget, du har lært i 2021, som gør, at du vil ændre noget i din strategi for 2022? Og nu stillede jeg Mads Christiansen det samme spørgsmål, og han sagde, at han kunne godt tænke sig at være lidt mere kortsigtet. Det havde han for eksempel lært. Har du noget andet, du ligesom tænker, det skal jeg ændre? Altså, som jeg sagde med Leo Vegas, jeg skulle have været lidt hurtigere ved havelån på, fordi salgssignalet kom lidt tidligere, så det kan jo godt være, at jeg skal prøve at være lidt skarpere på signalerne, men nogle gange, så skal man jo også lige huske på, at der er sådan nogle hysteriske udsving engang i markedet, så ja, det er altid svært at være bagklog. Hellere kigge fremad, og så styre derefter, så se, hvad der er for nogle bump, der kommer på vejen. Og vi kender dem jo aldrig før, at ja, vi sidder i hullet, var jeg lige vil sige. Så sådan er det. Så nej, jeg satte sig på. Persson, jeg vil gerne rose dig lidt, fordi nu havde vi lige før med Michael, det der med, at du bliver jo hjemme i din baghave, altså i stedet for at fare rundt og finde mærkelige selskaber i Taiwan, som laver noget underligt noget. Altså, du er jo meget trofast mod dit marked, altså mod din jagtmark, frem for at fare ud og finde et eller andet underligt noget. Jamen, jeg forstår det jo ikke. Det er jo ligesom, når folk skiller mig ud over, at jeg ikke er i kryptovaluta eller et eller andet. Jamen, jeg forstår det jo ikke. Altså, det er jo dumt at begynde at rode med noget, man ikke rigtig forstår. Altså, det er jo derfor, jeg har jo siddet og rode med det danske og det svenske marked, og til dels også det norske i mange år, så hvorfor ikke? Og jeg synes jo, vi har alle de fantastiske selskaber. Jeg ved godt, vi ikke har Facebook, og vi har ikke Microsoft, men vi har jo nogle andre verdensledere, der ligger lige ved siden af, eller i nogle andre steder, og det er jo dem, vi skal dyrke i stedet for. Så nej, jeg har ikke det der behov med at købe en taiwaneser, eller en spanier, eller en gang imellem gør jeg det jo, og så er det jo nogle gange, jeg købte jo, hvad var det for nogle år siden? Autogrill. Det blev jo også sådan en bob-bob investering, men fordi at hele den der genåbning ikke rigtig blev så god, som jeg havde drømt om, men ja, jeg har også været lidt i nogle amerikanske aktier, men det har været meget, meget lidt, ikke i år, men nogle af de andre år. Så nej, det er ikke noget, der, undskyld mig, bruger udtrykket, tænder mig. Det må jeg sige. Jeg synes, vi har masser af kvalitet her i Norden, så det kaster jeg mig rundt i stedet for. Har du noget, mens du lige laver din sejrsrunde her, Lars, er der nogle gode råd, du vil give til de andre forvaltere i klubben, og måske også vores lytter? Nej, overhovedet ikke. Altså, bliv endelig ved med det, de er i gang med, så kan jeg jo måske snige mig rundt i den del af skoven, hvor jeg er. Og man kan også se det, specielt når man kører temaer, er der jo nogle år, hvor man bare, altså som masse sidste år, eller forrige år er det jo nu, bare smadrede fuldstændig os andre til væk med et afkast på over 200%. Og så i år, hvor at, jamen, der ligger han over i ringhjørnet og er gennemprøvet, undskyld mig udtrykket. Så det er jo det der med temainvesteringer, det er jo også det danske investeringsforeninger, og det er også det, du skal tænke på, når du har dine ETF'er. Altså, det kan jo være sjovt at være i russiske aktier, når gassen stiger, men når gaspriserne og tingene falder tilbage igen, så skal du måske ud af russiske aktier, ikke? Og nu er kinesiske aktier bombet fuldstændig ud, så find måske en investeringsforening, der kun er i kinesiske aktier, så kan man vinde noget kort tid der, osv. Det samme var, altså, sikkerhedsaktier er der jo rigtig meget brug for i øjeblikket, men spørgsmålet er på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg, der er i mange år, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det måske også til at være en lidt kedelig investering. Så man skal tænke på, hvis man er investor og laver de der temainvesteringer, at jamen, det er sjovt nogle år, og andre år, der bliver du simpelthen bare savet midt over. Og så det skal man også også når man investerer både ETF'er og investeringsforeninger. Og det er vel også derfor, at danske investeringsforeningsfirmaer sådan, eller er trukket lidt ud af det. Jeg kan huske dengang IT-boblen eller IT kom ind i starten, og alle lavede deres investeringsforeninger i IT. Jamen, dem ser du jo ikke mere rigtigt. Jeg kan også huske engang Handelsbanken, dengang vi havde Handelsbanken, de lavede temainvesteringer, der hed råvarer og miljø og jeg ved ikke hvad. Og det gik jo ikke rigtigt, fordi det ene år var det sjovt at være det ene, og det andet år var det sjovt at være det andet. Og men all in all, så blev du slået af verdensindekset. Ikke? Så det er jo det, der er svært. Ja, du er den eneste, der har slået verdensindekset i år, Lars Persson. Så tusind gange tillykke med det. Og nu skal vi faktisk til at runde af her for i dag. Så med de ord, et godt nytår, og du er med i morgen her i Millionærklubben. Vi ses. Nej, torsdag. Jamen, ja. Så er du ind på torsdag. Det er godt. Hej, Lars. Så fik vi endelig afgjort, offentliggjort, hvem der havde vundet vores konkurrence. Og stort tillykke til Lars, og selvfølgelig tusind tak til Mads og Michael og dig, Lars. Jeg vil sige, han har jo en, nu skal vi ikke få tage hans sej frem. Men han har tjent, Sverige har jo boomet, og det har hjulpet ham. Det har hjulpet ham, Sverige boomet. Nu skal vi til at runde af for i dag. Ja. Tusind tak til dig, Lars, og tusind tak til alle lytterne derude, og godt nytår. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis, og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.